Przyjrzałeś na oczy, człowieku uparty. Otworzyłeś drzwi, już dawno otwarte. Myślałeś, że rozprzyniesie ci kartę, najwyższą stali. Gdzieś ty kurwa był, jak rozum rozdawali. Do twojej matce smutno, jak upadasz kolejny raz. Rzeczywistość to jakiś marazm. Zacząłeś pod sklepem swoje imperium budować. Zapomniałeś swoim dzieciom jedzenia kupować. Trudno teraz się schować przed samym sobą. Zapomniałeś, że matka jest najważniejszą osobą. Za późno obudziłeś się ze zrzutu. Dzieci głodne, niezadbane twoje syny pierworodne. Czy zrobiłeś coś, żeby tego nie zaznały? Szczękały z zimna, całą noc tu płakały. Gdzie jest ten cel? Jaka ambicja? To skurwiała policja plus system i bieda. Żyć normalnie znów nie da. Dobry kawałek chleba zwykle nie jest w zasięgu ręki. W słowach tej piosenki odnajdziesz siłę, by iść przeżycie z podniesioną głową w zgodzie z samym sobą. Pytanie. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę. No powiem. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę. Kolejne nagranie to jakbym jeszcze raz się urodził. Ktoś mi zaszkodził, lecz nie zmienię biegu zdarzeń. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę. Zwykle wyroki boskie są niezbadane. Może po to słuchasz mnie, by wyjechać z zajezdni na drogę. Zostaw za sobą codzienną trwogę. Patrzę na podłogę, niespełnione ambicje. Tam jest ich miejsce, a tu sytuacji wyjście. Smutek i żal to przyjaciele fałszywi. Ciśnięty w kąt pokoju, na pewno nieszczęśliwy. Los bywa złośliwy, chyba wiesz to z doświadczenia. Za plecami chciwy, lecz to nie ma już znaczenia. Coś stać się musi, już wpisane są kody. On ledwo oddycha, dajcie mu wody. Napotkał na przeszkody, jak co piąty z tłumu. Strasznie wokół tej sprawy, jest dużo szumu. Trzy dychy na karku, brak środków do życia. Brak jest majątku. Wszystko od początku, nie ma w tym porządku. Wcale. Pytanie. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę. No powiem. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę. Pytanie. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę. No powiem. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Działa twój instynkt, twój zapał nie wystyk. Jesteś bez winy, podnieś kamień, zadaj radę.